Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 dzień sierpnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Czarnej Białostockiej powstanie nowe taktyczne centrum szkolenia. Pierwsi żołnierze mają pojawić się tam pod koniec roku, zapowiadają władze MON-u. Drugie z planowanych pytań referendalnych ma dotyczyć wieku emerytalnego. Głosowanie ma odbyć się wraz z wyborami parlamentarnymi. Przed nami noc spadających gwiazd. Będzie kolejne wzmocnienie polskich granic. W Czarnej Białostockiej powstanie taktyczne centrum szkolenia dla potrzeb pierwszej dywizji piechoty Legionów. Zapowiedział to minister obrony Mariusz Błaszczak podczas pikniku wojskowego. Przemawiając do mieszkańców Czarnej Białostockiej, zapewnił, że jest to odpowiedź na obecne zagrożenia. Widzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, dlatego w odpowiedzi na te zagrożenia wzmacniamy Wojsko Polskie. Stąd też w województwie podlaskim jest tworzona dywizja i to właśnie tu w Czarnej Białostockiej będzie się mieściła jednostka z pułku rozpoznawczego, ale także będą Wojska Obrony Terytorialnej. Te wszystkie jednostki będą stały na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, bezpieczeństwa województwa podlaskiego, żeby odstraszyć agresora. Centrum szkolenia w Czarnej Białostockiej ma być budowane od podstaw. Pierwsi żołnierze mają się tu pojawić do końca roku, mówi dowódca 18 Pułku Rozpoznawczego, pułkownik Paweł Lachowski. Najważniejsze dla wojska jest sprzęt i ten nowy sprzęt już jest, na którym możemy się szkolić. Teraz musimy rozpocząć szkolenie żołnierzy. Będą tutaj najlepsi instruktorzy z mojego pułku i z innych jednostek. Jesteśmy na początku tej drogi, ale jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jest szansa, że do końca tego roku, a może wcześniej, pierwsi żołnierze rozpoczną tutaj szkolenie i będą tutaj też zakwaterowani. Minister obrony narodowej odwiedził też żołnierzy stacjonujących tuż przy polsko-białoruskiej granicy. Senator PiS-u Stanisław Karczewski w rozmowie z Polskim Radiem 24 zachęcał do udziału w referendum planowanym w dniu wyborów parlamentarnych. Jak podkreślił, jest to emanacja demokracji. W referendum mają pojawić się cztery pytania. Wybory to jest święto demokracji. Świętem demokracji również jest referendum. To najwyższy poziom takich działań demokratycznych, więc ludzie powinni się wypowiadać. I to jest to wspaniały pomysł. Ja jestem bardzo zadowolony i jestem wielkim orędownikiem przeprowadzenia tego referendum. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało propozycję pierwszego pytania, które brzmi, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw. Dziś przedstawiono kolejną propozycję, czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Kolejne pytania zostaną ogłoszone w najbliższych dniach. Szefowa niemieckiego MSW zapowiedziała daleko idącą reformę prawa regulującego kontrolę bezpieczeństwa w urzędach. Kilka dni temu zatrzymano w Koblencji pracownika Bundeswehry, który działał na rzecz Rosji. W rozmowie z dziennikiem Rheinische Post szefowa MSW zaznaczyła, że wzmocniona zostanie ochrona przed aktami sabotażu, na przykład systemów informatycznych. Wiele obszarów w naszym państwie jest już objętych ścisłą kontrolą bezpieczeństwa, dostosowaną do skali ich wrażliwości. Niektóre kontrole zostaną jednak zaostrzone, zapowiedziała Nancy Faeser. Ściślejszej kontroli poddany zostanie między innymi sposób, w jaki pracownicy ważnych instytucji państwowych korzystają z mediów społecznościowych, tak aby wcześniej móc zidentyfikować i zlokalizować wrogów konstytucji. Zdaniem szefowej MON należą do nich także niektórzy politycy AfD. Nancy Faeser mówiła o nowym wymiarze zagrożenia szpiegostwem i cyberatakami ze strony Rosji. Chwaliła jednocześnie czujność niemieckich służb, która według niej, wbrew medialnym oskarżeniom, nie została uśpiona. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W nocy na niebie będzie można obejrzeć wyjątkowy spektakl. To właśnie dzisiaj specjaliści przewidują deszcz Perseidów. Meteorolodzy nie prognozują nad Polską dużego zachmurzenia, a to oznacza, że na niebie będzie można zobaczyć niezwykły spektakl. Spadające gwiazdy to drobiny materii wielkości piasku, pędzące w kosmosie z prędkościami kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę. wyjaśnia Kamil Deresz z Centrum Nauki Kopernik. Wpadając w ziemską atmosferę ulegają tarciu, rozgrzewają się do wielkich temperatur i na wysokości około 180 km w ziemskiej atmosferze ulegają dezintegracji i to widzimy w postaci śladu świecącego meteora. Żeby zobaczyć jak najwięcej Perseidów, warto wybrać się dziś poza miasto, z dala od świateł. A jeżeli nie ma takiej możliwości, to zadbać o to, żeby znajdować się wysoko nad budynkami, nad drzewami, żeby nam nie przeszkadzały żadne przeszkody terenowe. Według ekspertów w ciągu godziny będzie można zobaczyć nawet 80 meteorów. Najwięcej będzie ich nad ranem. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Krzysztof Uniewski. Iga Świątek na Iga Stadium, tak nazywa się kompleks kortów w Montrealu, walczy o finał prestiżowej imprezy WTA 1000 w Quebecu. Rywalką najlepszej tenisistki świata, numer 3 kobiecego rankingu, Amerykanka Jessica Pegula. I w pierwszym secie mamy remis po 2 w gemach. Przed chwilą Świątek przełamała podanie Amerykanki, zatem odrobiła straty. W kraju wydarzeniem dnia są piłkarskie derby w Łodzi. Tu dziś gra Widzew i ŁKS i rosną najstarsze palmy w Polsce, nawet 150-letnie. To pozostałość po bogatych fabrykantach jeszcze z XIX wieku. W XXI obie jedenastki przeciwko sobie grały na poziomie ekstraklasy ostatnio 11 lat temu. Choćby z tego względu spotkanie zapowiada się arcyciekawie. Inne powody lapidarnie wylicza trener łódzkiego klubu sportowego Kazimierz Moskal. U nas i na Widzewie bardzo ładne stadiony, na pewno wypełnią się kibicami i dla takich meczy no to warto gdzieś tam pracować, myśleć o tym i później mieć wspomnienia. Mówił Kazimierz Moskal. Mecz Widzew kontra ŁKS o 20. W trakcie spotkania w Kielcach, 76. minuta. Korona, którą w poprzedniej kolejce ograł notabene ŁKS, gra z Górnikiem i remisuje 0-0. Przypomnijmy, że goście notują fatalny początek sezonu. Po 3 kolejkach na koncie ekipy Jana Urbana 0 punktów. I dziś jeden mecz już za nami. Stal w Mielcu 3-1 pokonała Śląsk Wrocław. W PKO Ekstraklasie kolejka numer 4. Pierwsza w Premier League. Typowany do walki o tytuł Arsenal wymęczył 2-1 na Emirates Nottingham Forest. Beniaminki, mówiąc kolokwialnie piłkarskim, a właśnie piłkarskim żargonem w łeb, Sheffield United 0-1 uległo w Londynie Fulham. Luton też na wyjeździe 4-1 został wypunktowany przez Brighton. Przy okazji polecamy opis wiernego kibica Luton z futbolowej gorączki Nika Hornbiego. Znakomita książka, opis fana Luton jeszcze lepszy. Na zakończenie serwisu 4 kółka. Czech Erik Zais wygrał rajd rzeszowski. To 5. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Drugie miejsce zajął Grzegorz Grzyb, trzecie Kacper Wróblewski. Zais wygrał imprezę na Podkarpaciu po raz drugi. Poprzednio przydarzyło się to 2 lata temu. Za 2 godziny znów o sporcie na naszej antenie. Jeszcze parę słów o pogodzie. Niedziela ma być słoneczna. Najchłodniej będzie nad morzem około 22 stopni na północnym zachodzie do 27 na przeważającym obszarze kraju. Termometry przekroczą jutro 30 stopni. Jan Kowalewski, genialny matematyk, kryptolog. Z powodzeniem łamał sowieckie szyfry. Zagadka Jana K. Polecamy. Tuż przed 103. rocznicą wygranej Bitwy Warszawskiej. Przyszła kolejna depesza, maskina. Dawaj. Ciągłe braki. Dysponuje tylko jedną dywizją. Tichon Fiesin, dowódca grupy mozyrskiej. Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przeległa niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu zaprasza na 21. Podlaskie Święto Chleba. W niedzielę 13 sierpnia w Ciechanowcu od godziny 10. Stoiska z chlebem, lokalnymi wyrobami i rękodziełem. Ceremonia dożynkowa. Parada zabytkowych ciągników i lokomobil. Występy zespołów folklorystycznych oraz kapel ludowych. Od 18.30 na scenie amfiteatru zagrają folkrockowy zespół Mitra oraz gwiazda wieczoru Kleo. Patronat honorowy minister rolnictwa i rozwoju wsi, wojewoda podlaski, marszałek województwa podlaskiego. Wstęp wolny. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. fundament rytmu. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. So come on, défie. Tu te lèves. Po 19. Bardzo dobre hasło na początek. Love Life. Długi weekend, piękna pogoda, wrzucamy, proszę Państwa, na luz, odprężamy się i słuchamy siebie nawzajem. To ważne jest. Departament Rytmu do północy, do usłyszenia tylko w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś po pierwsze, to już na Facebooku się dzieje, pojedynek Bodiem czy Abba. Można też telefonować w związku z tym tematem 227 trójek. A ponieważ dzisiaj jest Dzień Pracocholików, to na przekór, kto może, stara się nie robić absolutnie nic, ale pytanie. Kiedy Państwu robi się lepiej? Kiedy Państwu robi się dobrze? 227 trójek. Krzysztof Sagan realizuje. Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi, a Gloria śpiewa.

25 minut po 19 uczyła tańczyć samego Michaela Jacksona, a później zaczęła jeszcze śpiewać Paula Abdul w cyrkowym departamencie rytmu. Abba, serducho, Bonnie M, kciuk, taka zabawa na Facebooku Trójki. Remis, proszę Państwa, na razie. Jak przypominają się jakieś imprezowe chwile związane z przebojami Abby czy Bonnie M, to proszę śmiało się tutaj dorzucać do anteny. To jest impreza składkowa. 227 trójek. Drugie pytanie, tak zwane otwarte. Kiedy Państwu robi się lepiej? Co Państwo potraficie? Albo jeszcze, o, to jest w ogóle najlepsze pytanie. W czym jesteście mistrzami? 227 trójek. To teraz w roli głównej nasi. Pola R, czyli 100 metrów kwadratowych, a łąki one. We'll be right back. fundament rytmu. Rytmów Trójca. No to się tańczy oczywiście wideo w radiu w programie trzecim. Mamy zatem właściwe nastawienie na sobotni wieczór. Jak mówiłem, to jest Departament Rytmu. Zanęciłem i są efekty. Mamy branie. Abba czy Boney M? 227 trójek. Głosuję na Abbę. Pozdrawiam, jesteście fajną stacją, słuchamy was cały czas. No oczywiście, że tak. Jeszcze w temacie kiedy robi się dobrze, kiedy robi się lepiej. Kiedy mi się robi dobrze? No najlepiej mi się dobrze robi po wypłacie i na zlocie garbusów. O, to mi się robi dobrze. A my jedziemy dalej. Jak mówiłem, to jest impreza składkowa, więc proszę się dokładać. 227 trójek dzisiaj, noc spadających gwiazd. A my tutaj wyprzedzamy te Perseidy. No i jeszcze jedno. W czym jesteście mistrzami? No to dorzućmy jeszcze trochę uśmiechu i będzie idealnie. W zasadzie już jest. Chinese, I love your smile.

To się właśnie nazywa Fajny Wieczór z programem trzecim Polskiego Radia. Temat przewodni dzisiejszego Departamentu Rytmu, rozszerzony również na Facebooka Trójki, Abba czy Boney M. 227 Trójek. Szczerze to jestem za Abbą. Pamiętam jeszcze jak startowali na Eurowizji, jak ją wygrali, skosili resztę całą towarzystwo. A dziewczyny zaśpiewały super, hiper. Naprawdę to był zespół, który wywołał wtedy świat. A może odezwie się jakiś Daddy Cool, śmiało, 227 Trójko, albo jeszcze lepiej, Dancing Queen. To proszę Państwa, w ramach przygotowań do Nocy Spadających Gwiazd odrywamy się od ziemi. 11 minut do 20 w Trójce, 1000 metrów nad ziemią mrozu. Zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak w stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz. Po co nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil. Nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Lepiej oddech weź. Wszystko możemy przejść. Dosyć już tych awantur masz. Zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć wstecz? Po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej. Nie wahaj się. So nice, I got you. spot. I feel nice, a sugar and spice. Sugar and spice. Ogłoszenie społeczne.